began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Een van de vele, vele, vele hits van Neil Diamond. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde Sweet Caroline uit 1969. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Nog steeds met een snip verkouden, Alfred. Ja, het is niet anders. Ja. De zon heeft toegeslagen, zou je kunnen zeggen. Of zou het komen door de plotselinge regenbui van vorige week? Ja, ik weet het ook niet precies hoor. Maar goed, het heeft me even gegrepen en je moet het er even mee doen met deze heese, snotterige stem. Maar gelukkig gaan de bacillen niet door de lucht. Wel, wat gaan we doen in de show? Jeroen van Gent is de gast. Hij heeft een reportage over overwerken. Vindt u dat wel leuk eigenlijk? Er is veel discussie over. Naar aanleiding van het overwerken door de supermarktmedewerkers. Weet je het nog, vorige week? Han van Horst is ook van de partij en hij doet een pleidooi voor het stoppen met roken en hoe hij dat heeft gedaan. En hij helpt zijn handje met een stellige mening. En Jolanda biedt Downies en Brownies in Capelle aan de IJssel. Wat gaat daar gebeuren? Wat heeft dat te betekenen? Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part, nothing hard. around my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Fleetwood Mac hier bij de late avond op jouw lokale omroep. En Everywhere. En Shirley Bassey natuurlijk. Met het geweldige Diamonds Are Forever uit die James Bond film uit 1972. Een derde van de werkende mensen in ons land doet aan overwerk. Ja, Dat kan incidenteel zijn, maar wanneer het structureel wordt, kan overwerk de vrije tijd aantasten. Verder zouden er eigenlijk best wel nieuwe banen kunnen ontstaan als dat overwerk niet werd gedaan, maar door anderen werd ingevuld. Jeroen van Gent ging de straat op en bevroeg de voorbijganger over wat u van het overwerken vindt. U doet wel eens een overwerk? Ik doe wel eens een overwerk, ja. Oké, is dat structureel of is het af en toe? Nee, dat is af en toe. Wat vindt u ervan? Ja, het hoort bij mijn werk. Dat ik buiten kantoortijden door moet gaan. Ik werk in het ziekenhuis en ik doe onderzoek bij patiënten die op de intensive care liggen. En ja, als een patiënt geschikt is om mee te doen aan een onderzoek, dan moet ik uiteraard blijven om die patiënt te includeren in het onderzoek. Dus dat houdt in dat ik na mijn kantoortijd soms tot 12 uur, 1 uur 's nachts door moet werken. Zou u het anders willen? Nee, want dit hoort er gewoon zo bij. Het kan niet anders. Kan niet anders geregeld worden? Nee, het werk op een intensive care is 24-7. Dus ook mijn werk als onderzoeker. Ja. Niet structureel, maar het komt af en toe komt het wel eens voor. Ja. Ja. Hey, maar hoe kijkt u er tegenaan dat dit zo'n af en toe overwerken? Dat, ja, ja dat, nou, dat vind ik niet zo'n probleem. Als het af en toe eens een keer is, dan vind ik dat niet zo'n punt. Je kan het ook noteren en dan krijg je het ook uitbetaald. Dus het is ook een stukje loyaliteit naar je werkgever dan. Ja. Van, dat je dan ook als nodig is ook eens een half uur langer of een uurtje langer doorwerkt. U doet wel eens een overwerk? Ja. Dus u heeft een betaalde baan en dat komt er dan allemaal bij? Of ja, hoe moet ik dat zien? Ja, in principe mag ik wel uren schrijven hoor. Ja. Dat, dus ja, het komt erbij. Je krijgt het uiteindelijk terug in vrije tijd natuurlijk. Tenminste, de uren worden geschreven en uiteindelijk mag je ze weer ergens opnemen als dat lukt. Ik wou net zeggen, overwerk kan wel een aanslag betekenen op je vrije tijd. Ik bedoel, ja, goed? Nou ja, met name als zij dadelijk naar school gaat, dat ik op tijd thuis ben, dat ik haar nog zien voordat ik naar bed ga. Ja. Ja. Ja. Is dat nu, botst dat nu wel eens? Nou ja, want ik ben regelmatig tegen 7 uur thuis. En eigenlijk moet zij dadelijk om 7 uur naar bed. Dus dat is wel eens moeilijk dan? Ja, dat is wel eens lastig. U werkt wel eens over? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, ik ben ondernemer, dus zal ik wel moeten. Dat gaat vanzelf. Ja, dat gaat vanzelf. Hoef je niks voor te doen. Dus... Wat vindt u ervan dat u dat moet doen? Ja, dat hoort er bij inherent aan de functie die ik heb. Ja. Nou, zou je het anders willen? Bijvoorbeeld, doet het geen aanslag op uw vrije tijd? Ja, tuurlijk. Maar ja, goed, dan had ik deze baan niet moeten aannemen. Ja. Dan had ik wat anders moeten gaan doen en niet ondernemer worden. Nou, zou er bijvoorbeeld dan, weet ik veel, iemand in dienst nemen kan? Zou dat gaan? Of, ja. Ja, ik heb medewerkers in dienst. Maar goed, de taken die ik heb, die kunnen de anderen niet uitvoeren. Oh, ja. Want ik ben eindverantwoordelijk, dus. Ja, ik doe al snel werk, ja. Ja. Niet zo heel veel? Of. Nou, ik werk voor mezelf. Dus in die zin werk ik s'avonds altijd over, ja. Kun je voor jezelf overwerken dan? Ja, zit dat dan? Daarom zal ik zelf ook na te denken of dat kan, ja of nee. Ja, eigenlijk wel, toch? Ja. ZZP of zo? Ja, zoiets. Ja. Ja. Okay. Ja. Nou ja, dan gelden toch dezelfde vragen voor. Wat doet dat met uw vrije tijd bijvoorbeeld dan? Ja, dat wordt wel eens naar de achtergrond gedrongen. Vrije tijd. Ja. Ja. Ik werk 's nachts wel, of 's avonds wel eens door. Als ik 's ochtends of overdag training moet geven. Ja. Het moet helemaal piekfijn in orde zijn. Dan kan ik wel eens tot heel laat doorwerken, ja. Ja? Ja. Heel laat doorwerken? Ja. Ja, soms tot 12 uur. Of 1 uur. Nee, ik doe niet aan overwerk. Wel een betaald baan? Ja. Oké. Okay. En is dat dan nooit gevraagd? Nee, eigenlijk niet. Nee, we hebben gewoon vaste tijden. Vaste tijden? Ja, en het is nooit echt... Nee, later. Nee. Mocht dat nou TZT te zijn de tijd voorbij komen, zo van, joh, wil je overwerken? Ja hoor, geen probleem. Oké. Okay. Ja. Toch wel? Ja, geen probleem. Ja, okay. Waarom niet? Probleem. Maar je hebt nog nooit echt overgewerkt? Jawel, jawel. Alleen bij deze baan niet. Maar overwerken vind ik geen probleem als ik hem maar betaald krijg. Ja, dat is ook de vraag inderdaad. Ja. Geen probleem. Ja, nee. Geen probleem. En wat doet dan met je vrije tijd? Als je overwerkt? Als je heel veel overwerkt, kan ik me voorstellen dat je er geen zin in hebt. Maar als je af en toe overwerkt, ja, waarom niet? Geen punt. Ja, geen punt. Ik bedoel, als de baas gewoon goed betaalt, kan je ook wat voor de baas terug doen, toch? Vind ik wel. Ja, oké, okay, maar is er dan niet een bepaalde druk naar die werkgever uit dat je het eigenlijk moet doen dan? Ja. Nee, het is meer dan vanuit mezelf dat ik dan mijn werk even fatsoenlijk wil afronden. Maar het is niet zo dat de werkgever daar druk op legt. Nee. Maar meer dat ik dat zelf, dat ik het af wil hebben. Ja. En en niet wil delegeren naar collega's? Nou ja, liever geen, maar aan de andere kant, als ik het dus niet doe, dan loop ik ook weer de hele dag te denken van dit is niet af, dat is niet af. Dus ja, aan de ene kant voor het afmaken, voor de rust op het werk wel, maar voor de balans met thuis niet. Dat zou een part-time baan kunnen zijn, een extra baan kunnen opleveren? Nou, het bedrijf zelf denkt erover na, want die willen eigenlijk extra werknemers aannemen of zoeken ze. Het zou en de werkdruk verlagen voor de huidige werknemers, waaronder ikzelf. En denk ik voor het bedrijf ook wel kosten besparen als ze dus een extra werknemer bijvoorbeeld op een bepaalde afdeling in dienst zouden nemen. Ja, maar hoe zou het dan kosten besparen? Want een extra baan moet weer loon betaald worden, toch? Uiteraard, uiteraard. Aan de ene kant zal het kosten besparen omdat de hoeveelheid klanten die nu een idee hebben, we worden niet snel genoeg geholpen. Verkopen worden daardoor minder, klanten worden in mijn sector dan automatisering. Ook wat kribbiger als het hele systeem niet werkt 2 dagen in zo'n geval, terwijl met een extra medewerker erbij zou je ze eigenlijk vrij... misschien wel een dag sneller terug kunnen bellen, heen kunnen gaan, wat dan ook. Waardoor je ook weer extra klandizie krijgt. En aan de andere kant denk ik dat het ook een aardige kostenpost is om een hele afdeling een week lang 's avonds over te laten werken. Ja. This melody gens d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux, seulement ils sont d'ici, les gens d'ici. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Zegt het zijn de Beatles, de ander zegt George Harrison. Wat is het nu eigenlijk? Ja, op dit album staat George Harrison. Here Comes the Sun. En Julie en Claire hier bij jouw stad, bij jouw late avondstad. In jouw stad. Julie en Claire en This Melody. Straks Han van Horst, hij gaat stoppen met roken. Althans, hij is al een tijdje gestopt met roken, maar hij gaat jou vertellen hoe jij het beste kunt doen. Na Five for Fighting en Superman. Bye. about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, but won't you concede? Even heroes have the right to dream, and it's not. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men want men to ride with clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, digging for kryptonite on this one. Not easy to be me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik weet niet, gewaarde heer, lieve mevrouw, of u voor het slapen gaat nog een sigaret opsteekt. En of u daarna de asbak leeg dan wel die vol laat staan voor de volgende ochtend. Je moet volgens mij de luisteraars niet de kost geven die, nadat de wekker heeft geklonken, eerst met een sigaret bij hun positieve moeten komen. Die eerste halen teer en nicotine zijn dan zo weldadig, dat weet ik nog van vroeger. Pas dan kom je bij de mensen, pas dan kom je bij. Pas dan kun je met verende tred naar de keuken stappen voor koffie en een paar boterhammen. Als je zo in het leven staat, lieve mensen, dan word je in de tegenwoordige tijd steeds meer in het nauw gedrongen. Roken mag nergens meer. Niet op het werk, niet in de horeca, niet in het openbaar vervoer. En nu zijn ze ook al bezig om de sigaret taboe te verklaren op hele stukken van de openbare weg. Straks zijn de rokers uitsluitend aangewezen op hun eigen woning. En dan nog heb je kans dat de buren klagen. Omdat zij met het raam open zitten en jij ook en beweren last te hebben van jouw uitwasemingen. Ik ben zelf opgehouden met roken toen dat genot op de werkplek verboden werd. Het betekende in de praktijk een gedwongen stoppoging elke ochtend dat ik het kantoor betrad. En toen dacht ik, ik stop er helemaal mee. Het viel niet mee. Ik kijk op die tijd terug als een zwarte periode in mijn leven. Ik beleefde afschuwelijke maanden en omdat mijn oordeelsvermogen was aangetast, heb ik ook een paar kardinale fouten gemaakt waarvan ik de prijs soms tot op de huidige dag betaal. Ik kan nu de rest van de mij in het late avonduur toegemeten tijd besteden aan de vaststelling dat het anti-rookbeleid de vormen heeft aangenomen van een heksenjacht en dat uiteindelijk niemand daarmee gediend is, maar Die opvatting ligt voor de hand. Het is niks nieuws. En iedereen heeft de argumenten voor en tegen wel gehoord. Ik kan beter voor wat het waard is wat tips met u delen voor het geval u, net als ik destijds, ook van de nicotine af wilt komen. Je hebt natuurlijk van die lui die zeggen er is niks aan. Ik besloot gewoon om niet meer te roken en dat was dat. Nergens meer last van gehad, nooit meer naar getaald. Dat zijn leugenaars en akelige mensen die zichzelf groter voordoen dan ze zijn. En dat ook nog om de vastbeslotenheid van anderen te ondermijnen die wel merken hoe moeilijk het is om voorgoed van de sigaret af te blijven. Nare types, niet mee omgaan. Houd ze buiten je omgeving als je wilt stoppen met roken. Dat is advies nummer 1. Jaag ook iedereen weg die aan je kop komt zeuren over welk onderwerp dan ook. Wie en wat u ergert, schuif dat opzij. U wordt van de ontwenningsverschijnselen behoorlijk agressief. En die agressiviteit kunt u toch niet onderdrukken. Ik kwam een lotgenoot tegen die ook bezig was om te stoppen met roken. En die zei, het gaat goed. En eindelijk heb ik die narreling op het werk ontslagen. Jaag vooral de lui weg die je chagrijn niet kunnen verdragen en zeggen ga alsjeblieft weer roken. Dat zijn geen ware vrienden en vriendinnen, die hebben niet het beste met je voor. Maak nergens excuses voor aan niemand. Je hebt maar één prioriteit en dat is stoppen met roken. Wat betekent dat in concreto? Het betekent in concreto dat je moet leren de drang om een sigaret op te steken te negeren, hoe heftig zich die ook bij je aandient. Was je een hele of een halve kettingroker, dan gebeurt dat aanvankelijk elke 10 minuten tot een kwartier. Je zult merken dat de tussenpozen steeds langer worden, maar aanvankelijk zet dat nog geen echte zoden aan de dijk. Er zijn nu verschillende dingen waar je kwaad op kunt worden als je je zo beroerd voelt. Op jezelf, omdat je verslaafd bent. Op de sigarettenindustrie die je dit heeft aangedaan. Op de maatschappij die je dwingt om op te houden met roken. Maar ik werd kwaad op de ontwenningsverschijnselen zelf. Dat heeft mij ontzettend geholpen. Ik werd woedend op die ontwenningsverschijnselen, zo woedend dat ik ze geen kans gaf. Ze kregen niet de nicotine stoot waar ze om schreeuwden. Ze kregen niks, nada, niente. Ze waren niet welkom, die ontwenningsverschijnselen. Ik vloekte ze weg op een manier die ik niet kan herhalen, omdat ik vrees dat de late avond dan enkele radiostations zal kwijtraken, vooral in de Albasserwaard en Zuid-Holland-Zuid. Focus je woede op die ontwenningsverschijnselen. Zij maken je leven tot een hel. Jaag ze weg. En als ze in de avond komen, wil het wel eens helpen om gewoon naar bed te gaan. Besef daarbij steeds dat de tussenpozen steeds langer worden tussen de verschillende periodes van schreeuwen van je lichaam om nicotine. Je bent steeds langer vrij van ontwenningsverschijnselen. Dat is een beloning die al vrij gauw begint. Deze tactiek, deze psychische aanpak heeft mij in ieder geval erg geholpen om van de tabak af te raken. Ik weet niet of dat voor andere mensen ook geldt, maar als u wilt stoppen met roken, dan zou u het misschien eens kunnen proberen. Maar mensen, slaap vannacht lekker en gerust. Ik heb gescholden en gezwegen toen hij vertelde dat hij van je houdt. Ik ben diep gekwetst en ik voel de pijn nu hij niet.

Kilo Sunrise, wat is dat nu? Onder invloed van drank? Zal wel niet, hè? Eagles, prachtig. De Kilo Sunrise uit 1973. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma voor samen in twee strijd. Zo meteen gaan we het hebben over brownies en downies. Of andersom, jawel, in Capelle aan den IJssel. Je hoort eerst nog even hard met These Dreams. These dreams go on when I close my eyes. Het past eigenlijk wel een beetje bij dit tijdstip van de dag, vind je ook niet? Heart and These Dreams. Ja, we gaan het hebben over brownies en downies. Ja, je ziet ze tegenwoordig overal in de winkelstraten. En nu ook in Capelle aan de IJssel. Hoe dat zit, dat hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten over brownies en downies. Want eerst moest de B en dan kwam de D. Dat heeft Jolanda Opschommer al verteld van tevoren. Jolanda, welkom. Wat zijn brownies en downies? Brownies weet ik. Brownies. Dat zijn lekkere koekjes die je bij de koffie of de thee kan genieten, hè? Ja, klopt. Ja. En downies, dat is eigenlijk een verzamelnaam voor mensen met een beperking. Mm-hmm. En dat hebben we even, omdat het gewoon lekker klinkt, brownies en downies. Ja, syndroom van Down zit er een beetje in? Ja, zit erin. Mensen met autisme. Mm-hmm. Mensen gewoon met een beperking die eigenlijk niet in de maatschappij makkelijk mee kunnen komen. Dus zeg niet maar. Alleen mensen met Down-syndroom. Nee, dus nee. Veel meer mensen die gewoon een beetje hulp nodig hebben bij het werken. Ja, nou zo klopt. Ja. Ja. Goed gezegd, ja. En daar ga je mee aan het werk? Ja, die gaan bij ons eigenlijk verschillende taken in de horeca doen. Ze gaan in de bediening zijn. Ze zijn gastheer of gastvrouw. Mm-hmm. Ze helpen met de schoonmaak. Ze gaan in de keuken helpen. Ja, eigenlijk diverse taken. Want je gaat een restaurant beginnen met brownies en allerlei andere zaken natuurlijk, ja, dat erbij komt. Dat klopt, ja. Hoe ben je er zo toe gekomen? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik ga met mensen die een wat afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar hoe komt dat zo? Mijn man en ik hebben een zoon van 16, mm-hmm. Menno, en die heeft het syndroom van Down. Ja. En wij merken gewoon dat voor zijn groep, hè, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, eigenlijk geen werkplekken zijn, niet zoveel werkplekken zijn. En toen kwamen we een hele mooie locatie tegen in Capelle aan de IJssel, in de bibliotheek. Ja. En toen dachten we, nou, als we wat gaan doen, dan moeten we het hier gaan doen. Ja, maar je hebt helemaal geen horeca-ervaring, begreep ik? Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja. En zomaar in het diepe springen dus? Ja, wij zeggen, we springen in het diepe, maar we kunnen zwemmen. En ik weet als geen ander ja, hoe het is om met deze groep jongeren om te gaan. Dus in dat geval ben ik ervaringsdeskundige. Ja, dat kan je wel zeggen. En ja. Horeca, dat ligt me wel heel erg. Mm-hmm. En ik vind het gewoon fijn om het mens naar de zin te maken. Ja. Waar komt het pand terecht? We zitten op het Stadsplein in Capelle. Mm-hmm. Aan de voorzijde van de bibliotheek. Je hebt één zoon. Ja. Die heeft, maar je moet veel meer mensen hebben. Ja, we zijn bezig met personeel te werven. Ja. Personeel zonder beperking natuurlijk. En mensen met een beperking. En we proberen zo een heel team bij elkaar te gaan vormen. En daar zijn we al aardig op weg. Ja, en elke dag leer je bij. Want het zijn allemaal dingen die voor jou ook helemaal nieuw zijn natuurlijk. Ja, nee, maar het is heel leuk. Iedere dag is nieuw, iedere dag is anders. Ja. Ik krijg er heel veel energie van. Je wordt gewoon, ja. Dan kom je nog dingen tegen waarvan je 's nachts dan wakker ligt? Nou, dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Ja, ja, dat zou kunnen. Nou. Je bent niet gericht op het de horeca en met dit soort mensen werken. Ja, je hebt er zelf een zoon van, maar ja. Goed, dan nog. Ja. Denk dat het toch wel ingewikkeld wordt. Maar ik heb ook in andere filialen meegedraaid aan de dagen. Oh, je bent al een beetje ook in die zin ervaringsdeskundige. Ja, ik heb opleiding gedaan voor de horeca, voor gastvrouw. Oh, okay. Dus, ja, die basis is er in de basis is er. En je moet ook het gevoel hebben, zeggen wij altijd, van nou, het is belangrijk dat, ja, dat je gemotiveerd bent om zeker dit te gaan doen. Ja. En dat is er in ieder geval. Dat is er zeker. Ga je het alleen doen? Ja, met een aantal mensen erbij natuurlijk. Ja, mijn man op de achtergrond, die doet de financiële zaken. Oh, die doet, en ik die sta weet op de meer van de cijfers. Ja, precies. Ja, en jij weet meer van de brownies. Precies, ja, ja, ja, inderdaad, ja, dat klopt. Ja. Maar er komt veel meer, hè, dan brownies. Want nou zouden mensen denken, kopje koffie met een brownie. Maar dat is niet het enige. Nee, we zijn eigenlijk een lunchroom. Dus je kan bij ons gewoon ook gewoon heerlijk terecht voor een broodje. En wordt allemaal ambachtelijk bereid. Ja. En ik weet dat die mensen heel erg gemotiveerd zijn om het allemaal heel goed te doen. Ik ben zeker, al een aantal keren in zo'n restaurant geweest. Dus dat, daar gaan jullie ook helemaal vanuit dat dat allemaal goed komt. Ja, wij zeggen altijd de bediening met de glimlach. Die krijg je bij ons. Ja, dat in ieder geval. Binnenkort open? Ja, 28 augustus. Stress? Een klein beetje. Ja? Alles goed. Spannend. Het is spannend, inderdaad. Ja, ja, ja, maar het gaat lukken. Hebben jullie al een website? Of Facebook? Of Facebook mensen hebben we. Ja? Capelle, het Browns & Downies. Dat, kan je, via Facebook kan je ons volgen in de voorbereidingen. En proberen daar iedereen betrokken mee te raken. Ja, en iedereen die langsloopt, die kijkt even naar binnen. Wat komt hier nou toch tevoorschijn? Ja. Dan ga je dat allemaal vertellen. Nou, het allemaal vertellen, ja. Zo, en de deur staat altijd open. Kijk op de website waar het allemaal staat. Jolanda Opschoor namens Brownies en Downies in Capelle aan IJssel. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. Dank je wel. Met alle nieuwe dingen en het avontuur wat je aangaat. Zeker. Dank je wel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er alweer een einde aan deze aflevering van de late avond. Dank je wel voor je gezelschap en je luisterend oor dus. Morgenavond is hier weer een late avond. Dan weer met Bert de Wolf. Zometeen nog een prachtig nummer van Benny Mardones. En Into the Night, een beetje toepasselijk. Ik wens je een mooie nacht, mooie droom als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. Into the